أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Şuara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la kavgasını anlatmıştı. Bu haftaki dersimizde de İbrahim Aleyhisselam'ın yasal imamımız, yasal örneğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle kavgasını anlatacak. Musa Aleyhisselam'ın yanında hiç olmazsa bir kardeşi vardı, hiç olmazsa köle de olsa bir kavmi, bir toplumu vardı ama İbrahim Aleyhisselam'ın yanı başında ne baba var, ne anne, ne bir toplum var. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmet. Tek başına bir ümmet olan sevgili peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla ve toplumuyla kavgasını anlatmak üzere bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Ey peygamberim, çevrendekilere İbrahim'in haberini de oku. Çevrendeki insanlara İbrahim'in haberini de izlettir. İbrahim'i de anlat. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'dan da haberdar olsunlar. Ki onun gibi olma yoluna girsinler, onu örnek alsınlar, onu izlesinler. İbrahim Aleyhisselam bizim atamızdır. Esasen bizim üç babamız vardır. Geçen haftaki dersimde kısmen söyledim. Bizim birinci babamız Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam tüm insanlığın babasıdır. İbrahim Aleyhisselam Müslümanların babasıdır. Bizim babamızdır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizim dinimiz olan İslam'ı anlatırken millete ebikum İbrahim buyurur. Babanız İbrahim'in milleti, babanız İbrahim'in dini. İbrahim Aleyhisselam bizim babamızdır, ikinci babamızdır. Üçüncü babamız da analarımızın kocaları olan babalarımızdır. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam analarımızın kocaları olan babalarımızdan bize çok daha yakın bir babamızdır. O zaman şu soruyu herkes kendisine bir sorsun. Analarımızın kocaları olan babalarımızdan bize çok daha yakın olan İbrahim babamızla ne kadar ilgilenebildik? Onun haberlerini ne kadar okuyabildik? Kur'an'da İbrahim atamızı ne kadar tanıyabildik? O konuda herkes kendisini bir daha yargılasın, bir daha sorgulasın. Bir peygamberi tanımak demek onun ismini, onun babasının, anasının adını, doğum yerini, doğum tarihini tanımak demek değildir. Bir peygamberi tanımak demek o peygamber şahsında bize sunulan kulluğu tanımak demektir. Onu hayatımıza aktarmamız demektir. İşte bakın Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki ey peygamberim, çevrendekilere İbrahim'in haberini de oku. Allah'ın Resulü kendi döneminde İbrahim Aleyhisselam'ın haberini çevresindekilere okudu, duyurdu. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın okuması sadece kendi dönemiyle sınırlı değildi. Şu anda da İbrahim Aleyhisselam kıssasını sevgili peygamberimiz bize okumaktadır. Şu anda da biz Peygamber Aleyhisselam'ın okumasıyla İbrahim Aleyhisselam'ı gündemimize alacağız. En'am suresinde Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle demesini istiyordu Rabbimiz. لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ Şu Kur'an'ı ben size duyurayım diye, size ulaştırayım diye, bir de kıyamete kadar ulaşan, bu Kur'an'ın kendisine ulaştığı her bir kişiye, ben bu Kur'an'ı duyurayım, okuyayım diye, bu kitap bana nazil oluyor diyordu ya Peygamberimiz. İşte şu anda da bize okuyan sevgili Peygamberimiz, biz Peygamber Efendimizin ağzından onun okuyuşuna şahit olacağız. Ve yasal imamımız İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle kavgasına şahit olacağız. İz kâle li ebihi, hani İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmihi ve kavmine şöyle demişti. Ma ta'budun, ey babacığım, ey kavmim, neye ibadet ediyorsunuz? Neye tapınıyorsunuz? Neleri ve kimleri dinliyorsunuz? Nelerin ve kimlerin peşi sıra gidiyorsunuz? Nelerin ve kimlerin yasalarıyla bir hayat yaşıyorsunuz? Bu putlar ne hayatınızda? Bunlar neyin nesi? Gerçekten siz bu putları tanrı mı bildiniz? Tapınılmaya layık mı gördünüz? Bakın atamız İbrahim Aleyhisselam babasını ve kavmini böylece sorguladı. Bakın toplum dedi ki قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا Ey İbrahim, biz sanemlere tapıyoruz. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Gönülden onlara boyun büküyoruz. Gönülden bu putların önünde secdelere kapanıyoruz. Bu putları hayatımızda egemen biliyoruz. Onlar yasaları istikametinde, onların arzuları istikametinde bir hayat yaşıyoruz. Ve bu kulluğumuzdan da mutmainiz. Zerre kadar bu kulluğumuzdan bir şüphemiz, bir endişemiz yoktur ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Siz o putlarınızı çağırdığınız zaman onlar sizi işitebiliyorlar mı? Siz onları yardıma çağırdığınız zaman onlar sizi duyabiliyorlar mı? Siz onları yardıma çağırdığınız zaman onlar sizin imdadınıza koşabiliyorlar mı? Onlar sizin davetinize icabet edebiliyorlar mı? Yani bir hukuk problemi yaşadığınız zaman ey tanrılarımız, ey tanrılar tanrısı, gel de şu bizim hukuk problemimizi çözüver dediğiniz zaman, onları çağırdığınız zaman, onlar sizin hukuk problemlerinizi çözebiliyorlar mı? Bir rızık problemi yaşadığınız zaman, karnınızın doymayışından şikayet ettiğiniz zaman, ey tanrılar tanrısı, gel de bize rızık ver diye şu putları çağırdığınız zaman, onlar size rızık verebiliyorlar mı? Karınlarınızı doyurabiliyorlar mı? Evde bir dirlik problemi yaşasanız, hanımlarınızla, kocalarınızla bir geçim problemi yaşasınız. Onları çağırsanız, ey tanrılarımız, gelin evde bir dirlik düzen sağlayın deseniz, onlar sizin yardımınıza koşabilirler mi? Onlar sizin problemlerinizi çözümleyebilirler mi? Ev yenfe'ûnekum ev yadurrun. Yahut da onlar size bir fayda sağlayıp bir zarar verebilirler mi? Allah'tan gelebilecek bir zararı sizden defedebilirler mi? Mesela Allah'ın size takdir ettiği bir açlık problemini çözümleyebilirler mi? Allah'tan size gelen bir üşüme probleminize çözüm bulabilirler mi? Allah'tan size gelen bir hastalığı yok edebilirler mi? Yani size bir fayda sağlamaya, size bir zarar vermeye güçleri yeter mi şu putlarınızın? Bırakın size bir fayda sağlamalarını, sizden bir zararı def etmelerini, kendilerine bile zerre kadar bir fayda sağlamaya, kendilerinden bile zerre kadar bir zararı def etmeye gücü yetmeyen şu putlar nasıl tanrı oluyor? Bunları nasıl tanrı kabul ettiniz? Nasıl bunlara ibadet ediyorsunuz? Bakın İbrahim Aleyhisselam babasının ve kavminin dinini böylece sorgulayınca, yollarını böylece yargılayınca Bakın dediler ki قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Ey İbrahim, yeter artık. Bizim dinimizi sorgulayıp durma. Bizim yolumuzu yargılayıp durma. Biz inancımızı asla sorgulamayız. Biz dinimizi asla sorgulamayız ve dinimizi asla hiç kimseye sorgulatmayız. Biz atalarımızı bu putlara tapınır bulduk. Biz de onların izi üstünde yuvarlanıp gideceğiz. Boşuna yorma kendini ey İbrahim. Biz yolumuzu, biz inancımızı, biz dinimizi ne kendimiz sorgularız ne de bir başkasının sorgulamasına izin veririz. Biz atalarımızı bu putlara tapınırken bulduk. Eğer bu putlar gerçekten Tanrı olmasalardı, tapınılmaya layık olmasalardı, herhalde atalarımız tapınmazdı. Atalarımız böyle bir şey yaptığına göre onlar mutlak doğru yapmıştır. Atalarımızdan bize intikal eden her şey kutsaldır, doğrudur. Bakın, putlarının yollarının doğruluğunda kriterleri ataları. Atalardan intikal eden her şey doğrudur. Yani kör bir taklit mantığı, akıllarını atalarının ceplerine koyuyorlar ve diyorlar ki atalarımız yapmışsa doğrudur. Atalarımız bu putlara tapınmışsa ki biz öyle biliyoruz, bu putlar gerçekten Tanrı'dır, tapınılmaya değer varlıklardır. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Şu tapındıklarınızın hiçbir değer ifade etmediğini, şu tapındığınız varlıkların hiçbir anlam ifade etmediğini şimdi anladınız değil mi? Bakın ben sizi sorgulayınca, yargılayınca hiçbir şey diyemediniz. Bunların gerçekten Tanrı olabilecekleri konusunda hiçbir delil ileri süremediniz. Sadece atalarımızı bu putlara tapınırken bulduk demenin dışında hiçbir şey söyleyemediniz. Öyleyse şimdi anladınız mı bunların tapınılmaya değer olmadıklarını? Şimdi anladınız mı bu putların hiçbir değer ifade etmediğini? Entum ve abaukumul akdemun. Gerek sizler, gerekse sizden önceki atalarınız boş şeylerin peşindeymiş. Şimdi anladınız mı? Şimdi akıllarınızı erdirdiniz mi? Fe innahum aduvun li illa rabbel alemin. Diyor ki bakın Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam, şu sizin tapındığınız putlarınızın tamamı benim düşmanımdır. İlla Rabbel Alemin, alemlerin Rabbi müstesna. Alemlerin Rabbi olan Allah hariç, ey kavmim, ey toplumum, sizin tapındığınız putlarınızın tamamı benim düşmanımdır. İfadeden anlaşılıyor ki, o toplum sadece putlara tapınan bir toplum değil, zaman zaman Allah'a da tapınan, Allah'a da ibadet eden bir toplum olduğu için İbrahim Aleyhisselam bakın şöyle demedi. Ey toplumum, sizin tapındığınız putların tamamı benim düşmanımdır demedi. Allah hariç dedi. Demek ki toplum zaman zaman Allah'a da tapınıyor. Mesela hayatının dinsel bölümünü Allah'ın istediği biçimde düzenliyor. Allah'ı dinliyorlardı. Mesela namaz konusunda, oruç konusunda, hac konusunda, zekat konusunda Allah'ı dinliyorlardı. Ama hayatlarının öteki bölümüne karışacak başka tanrıları, başka Rableri vardı. Mesela hayatlarının hukuk bölümünü düzenleyen hukuk tanrıları vardı. Hayatlarının eğitim bölümünü düzenleyen eğitim tanrıları vardı. Kılık kıyafet bölümünü düzenleyen kılık kıyafet tanrıları vardı. Sosyal ve siyasal yapılanmalarını düzenleyen sosyal ve siyasal tanrıları vardı. Ya da hayatlarının öteki bölümlerinde dinledikleri tanrıları, Rableri vardı. Onun için bakın İbrahim Aleyhisselam şöyle demiyor. Ey kavmim, sizin tapındığınız putların tamamı benim düşmanımdır demiyor da, sizin tapındıklarınızın tamamı benim düşmanımdır, Allah müstesna, Allah hariç diyor. Demek ki o toplum şu anda bizim toplum gibi hayatlarının dinsel bölümünü Allah'ın istediği biçimde düzenleyen ama hayatlarının öteki bölümlerini düzenleyecek başka tanrıların, başka Rablerin, başka ilahların varlığına inanan müşrik bir toplumdu. İlla Rabbel Alemin, ancak alemlerin Rabbi müstesna. O benim düşmanım değil, o benim dostumdur. Peki dostum dediği alemlerin Rabbi olan Allah'ın ne özelliği varmış? Bakın İbrahim Aleyhisselam dostum dediği alemlerin Rabbi olan Allah'ı, bizim Rabbimiz olan Allah'ı şöylece kavmine tanıtmaya başlıyor. Ellezî halakani fehuve yehdîn. O Allah ki beni yarattı ve bana hidayet etti. O Allah ki beni yarattı, bana yol gösterdi. Yani beni yaratıp da beni öyle yolsuz yordamsız bırakmadı benim Rabbim. Beni yaratıp da ne yapacağımı bilmez bir vaziyette, bocalar bir vaziyette yeryüzünde yolsuz yordamsız bırakmadı. Beni yarattı, bana yol gösterdi, bana hidayet rehberi kitap indirdi, vahiy indirdi. Böylece Rabbim beni yarattı, bana yol gösterdi. Bu sözüyle İbrahim Aleyhisselam toplumuna şunları söylüyordu. Ey toplumum, hani sizin tapındığınız varlıklar sizi yarattı mı? Hani sizin tapındığınız varlıklar size bir program çizebildiler mi? Size cennet yolunu gösterebildiler mi? Size hidayeti ulaştırabildiler mi? Size cehennemden korunma yollarını gösterebildiler mi? Bakın benim Rabbim beni yaratandır. Beni yarattıktan sonra öyle başıboş bırakmayıp bana bir din gönderen, bana bir hayat tarzı gönderen, bana bir yaşam biçimi gönderen ve beni hidayete ulaştırandır. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Yine benim Rabbim beni doyuran ve sulayandır. Benim Rabbim bana ekmek ve su verendir. Benim Rabbim benim yediklerimin tümünü, içtiklerimin tümünü bana verendir. Evet, önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Bakın yediklerimizin tamamı iki kaynaklıdır. Ya hayvan kaynaklı ya da bitki kaynaklıdır. Yani yediklerimizin tamamı ya hayvansaldır ya da bitkiseldir. Hayvansaldır, et gibi, süt gibi, balık gibi, bal gibi hayvansaldır. Ya da buğday gibi, fasulye gibi, nohut gibi, patates gibi, elma gibi, armut gibi bitkiseldir. Yediklerimizin tamamı ya hayvansaldır ya da bitkisel. Hayvanların tamamını Allah yarattığına göre, bitkilerin tamamını Allah var ettiğine göre, öyleyse yediklerimizin tamamı Allah'tandır. Bizi doyuran Allah'tır. Bizi sulayan, bizi suyla doyuran, içtiğimiz şeylerin tamamını bize lütfeden Allah'tır. Bakın bir kafir çocuklara şöyle bir örnek veriyormuş. Çocuklar, Allah'tan bir şeker isteyin bakalım verebilecek mi? Zavallı çocuklar lafın nereye varacağını bilemeden Allah'ım bize şeker gönder diyorlarmış. Gelen de yok, giden de. Sonra kafir diyormuş ki çocuklar bir de benden isteyin bakalım. Hocam şeker diyorlarmış. Cebinden çocuklara şeker atıyormuş. Ve sonunda diyormuş ki çocuklar olmayan bir şeyden bir şey istenmez ki. Olmayan bir Allah'tan bir şey istenmez ki. Bakın ben varım, istediğinizi veriyorum. Allah yok, olmayan bir şey size şeker gönderemez ki diyormuş. Behey zındık, şu senin cebinden çıkardığım çocuklara verdiğin o şekerin üsaresini kim yarattı? Onun şeker pancarını kim var etti? Onun şeker kamışını kim yarattı? Allah yaratmadı mı? Elbette. O böyle deyince orada Müslüman bir ailenin gerçekten kafası çalışan bir çocuğu demiş ki hocam, şu sizin sözlerinizi ispat sadedinde birkaç örnek de ben versem izin var mı? Buyur evladım demiş. Kendini destekleyecek sözler söyleyeceği zannıyla çocuk ayağa kalkmış. Demiş ki arkadaşlar, hocamızın namusunu görüyor musunuz? Hayır. Öyleyse bu namussuzun teki. Arkadaşlar, hocamızın aklını görüyor musunuz? Hayır. Bu akılsızın teki. Arkadaşlar, hocamızın şerefini görüyor musunuz? Hayır. Bu şerefsizin teki. Demeye başlamış. E tabi sen öyle dersen çocuk da öyle diyecek. Evet evet, yiyip içtiğimiz her şeyi bize lütfeden Allah'tır. Bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni doyuran, beni sulayan Rabbimdir. Hani ey müşrikler, sizin şu putlarınızın size rızık vermesi söz konusu mu? Sizi sulaması söz konusu mu? Yine bakın devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ve izâ meriztu fehuve yeşfîn. Bir de ben hastalandığım zaman bana şifa veren Rabbimdir. Ben hastalandığım zaman bana şifa ulaştıran Rabbimdir. İfadenin güzelliğine dikkat ettiniz mi? İbrahim Aleyhisselam bakın öyle güzel bir edebe sahip ki şöyle demiyor. Beni hastalandırdığı zaman bana şifa veren Rabbimdir demiyor. Öyle değil mi? Hastalık da Allah'tan, şifa da. Hastalığı veren de Allah, şifayı da. Ama dikkat ederseniz İbrahim Aleyhisselam beni hastalandırdığı zaman bana şifa verendir Rabbim diyerek hastalığı Allah'a izafe etmiyor da hastalığı kendisine izafe ediyor. Ben hastalandığım zaman bana şifa veren Rabbimdir diyor. Bu şuna benzer. Ben saptığım zaman bana hidayet eden Rabbimdir sözüne benzer. Ben saptığım zaman, ben sapıttığım zaman bana hidayet eden, bana doğru yolu gösteren Rabbimdir sözüne benzer bu. Öyle değil mi? Sapmayı da yaratan Allah, hidayeti de yaratan Allah. Dalalet de Allah'tan, hidayet de Allah'tan. Ama bakın şöyle demiyor peygamber. Allah beni saptırdığı zaman bana hidayet edendir demiyor da, sapmayı Allah'a izafe etmiyor da, ben saptığım, sapıttığım zaman bana hidayet eden Rabbimdir diyor. Bunu şöyle biraz daha güncelleştireyim. Ben size bir şeyler anlatsam, sonunda şöyle desem bu güzel değil. Anladınız mı? Anlayabildiniz mi? Galiba anlamadınız. Galiba anlayamadınız. Zaten anlayamazsınız demek yerine şöyle desem daha güzel değil mi? Suçu sizde değil de kendimde görsem, anlatabildim mi? Galiba anlatamadım. Herhalde ben beceremedim demek daha güzel. Yani bir kişi suçu karşısındakinde değil de kendisinde görürse işte bu güzel bir edeptir. Bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنْ. Ben hastalandığım zaman, Allah beni hastalandırdığı zaman demiyor da suçu kendisinde görüyor. Ben hastalandığım zaman bana şifa veren Rabbimdir diyor. Ne güzel bir edep değil mi? Öyleyse konuşurken suçu karşımızdakinde görmeyelim, suçu kendimizde görelim, kabahati kendimizde görelim. Bu gerçekten güzel bir edeptir. Hastalık da Allah'tan, şifa da Allah'tan. Biz hastalandığımız zaman bize şifa gönderen Allah'tır. Öyleyse ey Müslümanlar, hastalandığımız zaman önce dua dua Allah'a bir yalvaralım, şifayı Allah'tan bekleyelim. Ya Rabbi şifa sendendir. Hastalığıma şifa ver ya Rabbi diye önce Allah'ı bir çağıralım, çağrıştıralım. Ondan sonra doktor mu, hap mı, iğne mi, ilaç mı, nereye gidecekseniz gidin. Yani o haram değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselam buyururlar ki, ey Allah'ın kulları tedavi olun. Allah hiçbir dert yaratmamıştır ki dermanını da birlikte yaratmış olmasın. Tamam tedavi caizdir ama tedaviye başlamadan önce Allah'a bir dua edelim. Ya Rabbi şifa sendendir diyelim. Öyle yapmıyor Müslümanlar. Hastalığa tutulur tutulmaz hemen bir kadın ya da erkek doktora koşuyorlar. Doktorun tavsiye ettiği içinde eroin mi var, esrar mı var, ne olduğu belli olmayan, kimin imal ettiği belli olmayan hapları kullanmaya başlıyoruz. Hatta efendim konu sağlıksa çok önemlidir. Domuz yağı bile olsa kullanmak caizdir diye konu sağlık olunca, konu hastalık olunca sanki her şey caizmiş gibi yollara gidiyor Müslümanlar. Öyle yapmayalım. Önce dua dua Allah'a bir yalvaralım. Allah'tan bir şifa isteyelim. Sonra da işte tedavi yöntemlerine başvuralım. Bakın bundan 2-3 sene önce Konya'nın en mahir dahiliyeci doktorlarından birisi hastalandı. 30 kadar meslektaşı, doktor arkadaşı başına toplandı. İnanın damarı bulup da bir yerlerden, vücutunun bir yerlerinden serumu giremediler ve göz göre göre o tabip arkadaşlarının gözleri önünde ölüp gitmesini seyrettiler. Yapabilecekleri bir şey yok ki ya. Bir başka enteresan örnek söyleyeyim. Bir hastayı ameliyata alıyorlar. Kalbini çıkarıyorlar, asıyorlar. Kalbi çalışıyor, makineye bağlı. Ameliyat bitiyor. Kalbi vücuta monte ediyorlar, kalp çalışmıyor. Söküyorlar, takıyorlar, kalp çalışıyor. Tekrar ikinci defa bedene monte ediyorlar, kalp çalışmıyor. Bir daha çıkarıyorlar, bir daha takıyorlar. Tamam diyorlar, artık denemenin anlamı kalmadı. Bu kalp dışarıda çalışıyor ama vücuta monte edilince çalışmıyor. Ne anlatır bu bize? Ya Allah bitti demişse, tüm dünyanın tabipleri, doktorları toplansa ne yazar da Allah bitti demiş. Bitti ya, çalışmıyor işte. Ve tamam, bu adam öldü diye karar vermişler. Yapacakları bir şey yok ki. Evet, biz hastalandığımız zaman bize şifayı veren Allah'tır. Bunu unutmayalım. وَالَّذِي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ. Bakın, İbrahim Aleyhisselam Allah'ı tanıtmaya devam ediyor. Elbette öyle yapacaktı. Kendisini tanıtacak değildi ya. Kendisini tanıtacak değildi ya. Elbette Allah'ı tanıtacaktı insanlara. İbrahim Aleyhisselam'ın görevi oydu. Çünkü Allah'ın elçisi olmayan Azer'in oğlu bir İbrahim'i insanlar tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Hiçbir değer ifade etmez. O Allah'ın elçisi olarak bir anlam ifade eder. Elbette kendisinden önce Allah'ı tanıtmalıydı İbrahim Aleyhisselam. Bunun bir örneğini Peygamber Efendimizin hayatında da görüyoruz. Allah'ın Resulü Allah'tan aldığı bir emirle Kureyş'i Safa tepesine topladı. Kureyş'in hepsi oradaydı. Yüksek bir yere çıktı sevgili Peygamberimiz. Risaletinin ilk günlerinde dedi ki, ey Kureyş, şu tepenin arkasından bir ordu geliyor. Hepinizi öldürecek, kadınlarınızı dul, çocuklarınızı yetim bırakacak desem ne dersiniz? Elhak, doğrudur ey Muhammed. Sen söylüyorsan doğrudur. Şu ana kadar senin ağzından bir tek yalan işitmedik ki, senin bir tek falsona şahit olmadık ki, sen diyorsan doğrudur dediler. Ama aynı peygamber, aynı Muhammed bin Abdullah dedi ki, ey Kureyş, ben bunları kendimden söylemiyorum. Ben bunları Allah'tan söylüyorum. Ben Allah'ın elçisiyim. Böylece Allah'ı Rab ve ilah olarak kabul edin, beni de Allah'ın elçisi olarak kabul edin deyince ne yaptılar? Dağılıverdiler, taş attılar peygamberimize. Hatta peygamberimizin amcası Ebu Leheb, tebben leke ya Muhammed. Bunları işittirmek için mi çağırdın bizi buraya ey Muhammed? Ağzın kurusun, elin kurusun gibi beddualar etmeye başlayıverdi. Bakın, Muhammedül Emin dedikleri, şahsına saygı duydukları bir peygamber, ben bunları Allah'tan söylüyorum, ben kendiliğimden gelmedim, ben Allah'ın elçisiyim deyince nasıl reddediyorlar değil mi? Yani Azer'in oğlu bir İbrahim'i insanlar tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Onu Allah'ın elçisi olarak tanıdıkları zaman bir değer ifade edecekti. İşte İbrahim Aleyhisselam kendisini tanıtmaktan ziyade, bakın, çevresindeki insanlara Allah'ı tanıtıyordu. Bakın, buyurdu ki, وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ين. Bana, beni öldüren, bana hayat veren de Allah'tır. Beni öldüren, bana hayat veren Allah'tır. Bakın, önce ölümden bahsetmiş İbrahim Aleyhisselam, sonra hayattan. Bunu şöyle anlıyoruz. Mesela bir 100 yıl önceye gitsek, şurada hiçbirimiz yoktuk değil mi? Şuradakilerin hiçbirisi 100 yıl önce yoktuk. Ölüydük yani. Ölümümüzden sonra Allah bizi diriltti ya, yokluktan bizi varlığa çıkardı ya, işte Allah bizi yokluktan varlığa çıkarandır, diriltendir ölümümüzden sonra. Sonra tekrar bizi öldürecek olandır ama ölümümüzden sonra yine tekrar mantar bitiyormuş gibi bizi mezarlarımızdan, kabirlerimizden kıyamet günü tekrar diriltecek olandır. Ne anlattı bu bize? Hayatımız konusunda egemen Allah'tır, ölümümüz konusunda söz sahibi Allah'tır. Hayata da etkin ve egemen Allah'tır, ölüme de etkin ve egemen Allah'tır. Belki de bilmiyorum, İbrahim Aleyhisselam bu sözleri söyleyince Nemrut dedi ki, azgın, zalim, tağut Nemrut dedi ki, aa şu dediğine bak ey İbrahim, ben de öldürür, ben de diriltirim. İki adam çağırdı, birini öldürdü, birini serbest bıraktı, affetti. Bak dedi, birini dirilttim, birini öldürdüm. İbrahim aleyhisselam ne dedi? Bakara suresinde anlatılır. Ey Nemrut, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurup batıdan batırıyor. Hadi sen de batıdan doğdur, doğudan batır bakalım dedi. Allah diyor ki, فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kefere apışıp kaldı, ne yapacağını, ne diyeceğini bilemez, dona kaldı diyor. Evet, ölüme egemen Allah, hayata egemen Allah. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يَتِي يَوْمَ الد۪ينَ Bir de din günü, kıyamet günü umarım ki Rabbim benim hatalarımı bağışlayıverir, benim kusurlarımı kale almayıverir, benim falsolarımı örtüp örtbas ediverir. Allahu Ekber. Kim söylüyor bunu? Bir peygamber. Demek ki bir peygamberden de hata sadır olurmuş. Müslüman hatasız insan değildir. Hatasında ısrar etmeyen insandır. Müslüman günah işlemeyen kişi değildir. Günahında ısrar etmeyen, günahına tevbe eden kişidir. Bakın Bakara suresinde Rabbimiz bize iki örnek verdi. Bir suçlu Adem atamız Allah'ın yasak kıldığı cennette bir meyveden yedi, bir suç işledi. Ama hemen tevbe etti. Kendine gelir gelmez ya Rabbi ben ettim sen etme dedi. Allah da onu bağışladı. Suçu kabullendi ve karşısındakinden özür diledi. Allah da bağışladı. İblis de bir suç işledi. O da Adem'in şahsında Allah'ın secde emrini yerine getirmedi. Adem'in şahsında Allah'a secde etmedi. Allah ona bir fırsat tanıdı. Ey iblis, benim secde emrimi duymadın mı? Dalgın mıydın? Anlayamadın mı? Niye secde etmedin? Aslında Allah bilirdi onun mazeretinin olup olmadığını ama İblise bir fırsat tanıyordu Rabbimiz. İblis dedi ki, beni ateşten, onu topraktan, ben ondan üstünüm gibi sözlerle bildiniz. Günahını savunma boyutuna götürdü. Ben ne yaptım ki dedi, yani bu hata mı ki, yani niye tevbe edecekmişim, niye özür dileyecekmişim, ne yaptım ki ben diye. Günahı kabullenmedi, suçu kabullenmedi, suçunda ısrar etti, suçunu savunma boyutuna götürdü. O da affedilmedi. Bakın, İbrahim aleyhisselam diyor ki, umarım ki yarın din günü, kıyamet günü Rabbim benim kusurlarımı kale almayıverir, benim hatalarımı örtüp örtbas ediverir. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bissalihin. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni salihlerin içine katıver. Allah Allah. Halka, çevresindekilere din anlatırken birdenbire duaya geçiverdi. Birdenbire Allah'la duaya geçiverdi. Allah'a dua etmeye başlayıverdi. Bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. İnsanlarla birlikteliğimiz bize Allah'ı unutturmamalı. Allah'la diyalogumuz insanlardan bizi uzaklaştırmamalı. Bir tenhaya çekilmemiz gerekmez. Anladınız mı? Bir kul insanlarla birlikteyken Allah'la diyalogunu kesmemeli. Dua dua yalvarmalı. Allah'a dua ederken, Allah'a ibadet ederken yine insanlardan uzaklaşmamalı. Bakın İbrahim aleyhisselam çevresindekilere din anlatırken, nasihat ederken birdenbire duaya geçiverdi. Allah'la bir iletişim içine giriverdi. Dedi ki ya Rabbi bana hikmet ver. Rabbi hebli hukmen. Ya Rabbi bana hikmet ver. Hikmet nedir? Hikmet sözde ve amelde isabettir. Bir kişinin sözüyle amelinin doğru orantılı olmasıdır. Eğer sözü başka, ameli başkaysa bir adamın, o hikmet sahibi değildir. Hikmet sözde ve amelde isabettir. İkinci anlamıyla hikmet fıkıhtır. Fıkıh nedir? Fıkıh da bir insanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Bir daha söyleyeyim. Fıkıh bir insanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Yani beni cennete götürecek, cehenneme götürecek lehimde ve aleyhimde olan şeyleri biliyorsam ben fıkıh sahibiyim. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde buyururlar ki, men yuridillahu bihi hayran yufakkihhu fiddini. Allah kimin için dinde bir hayır murad etmişse, Allah kimi sevmişse, dinde onu fakih kılar, ona fıkıh ilmini öğretir. Yani o kişiye lehinde ve aleyhinde olan şeyleri öğretir diyor sevgili peygamberimiz. Öyleyse hikmet fıkıhtır. Bir üçüncü anlamıyla hikmet sünnettir. O ne demektir? Bakın Allah her bir peygambere vahiy indirmiş, bir de o vahyin yanında hikmet indirmiş, yani sünnet vermiş. Ne demek o? İnen o ayetlerin nasıl anlaşılması, pratikte nasıl uygulanması gerektiğinin bilgisini de Allah peygamberlerine vermiştir. Yani Allah sevgili peygamberimize sadece şu Kur'an'ı vermekle yetinmemiş, bir de peygamber efendimize hikmet vermiş, yani sünnet vermiş. Ne demek o? Kur'an'ın her bir ayetinin nasıl anlaşılması, hangi ayetin hangi problemi çözdüğü, bu ayetlerin pratikte nasıl uygulanması gerektiğinin bilgisini de Allah peygamberlere vermiştir. Öyleyse bize hikmet verilmediğine göre, bize sünnet verilmediğine göre biz salt aklımızla Kur'an'ı anlayamayız. Sünnet yani hikmet peygamber efendimize verildiğine göre bir ayeti anlamak için biz peygamber efendimizin sünnetine müracaat etmek zorundayız. Peygamber aleyhisselama başvurmak zorundayız. Acaba o ayeti Allah'ın Resulü nasıl anladı, pratikte nasıl uyguladı, bunu bilmek zorundayız. İşte bakın Allah'ın elçisi İbrahim aleyhisselam Allah'tan hikmet istiyor, sünnet istiyor. Sonra diyor ki وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِمْ Ya Rabbi beni salihlerin içine katıver, beni salihlerin arasına katıver. Hangi salihler? Kendisinden önce yaşamış peygamberler, kendisinden önce yaşamış elçilerin arasına, salih kulların arasına beni katıver Ya Rabbi diyor. وَاَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ İbrahim aleyhisselamın duası devam ediyor. Ya Rabbi beni gelecek nesillerin içinde sadakatin dili kıl, sadakatin lisanı kıl. Allah Allah, çok enteresan bir dua. Yani Ya Rabbi gelecek nesiller içinde kim sadakatten söz ederse, kim sadıkane kulluğu gündeme getirirse o konu benimle gündeme gelsin, sadıklar hep beni hatırlasın, İslam'ı çevrelerine duyuranlar beni örnek versinler, benimle dile getirsinler sadakati, benimle dile getirsinler sıddıkiyeti, gelecek nesillerin dilinde ben hayırla yad edileyim, hayırla anılayım, hayırla hatırlanayım Ya Rabbi. Gerçekten müthiş bir dua. Rabbimiz İbrahim Efendimizin bu duasını kabul etmiş. İşte bakın namazlarımızın son rekatında kaide-i ahirede tahiyyattan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim diye hem salli hem barik duasında sürekli İbrahim aleyhisselamı gündeme getiriyoruz değil mi? Biz de böyle dua etsek Ya Rabbi gelecek nesillerin dilinde biz sadakatin lisanı olalım diye dua etsek. Yani şu demek, Ya Rabbi bizden sonrakiler bizi hayırla hatırlasınlar. Bunun için güzel bir hayat yaşamak lazım değil mi? Çocuklarımıza çok güzel örnekler bırakıp gitmemiz lazım. Çevremize çok güzel örnekler bırakıp gitmemiz lazım ki biz hatırlandıkça Allah akla gelsin, İslam akla gelsin. Kimi insanlar adı anılınca millet gülmeye başlar değil mi? Niye? Adam şaklabanca bir hayat yaşamış, hep insanları güldürmüş. Onun adı anılınca millet gülmeye başlıyor. Kimi insanların adı anılınca hemen hırsızlık akla geliyor. Adam hırsızlıkla mimli, tescilli, öyle bir hayat yaşamış. Kimilerinin ismi anılınca başka şeyler akla geliyor. Biz öyle güzel bir Müslümanlık yaşayalım ki, çocuklarımıza, çevremize öyle güzel Müslümanca bir miras bırakalım ki, bizden sonraki nesiller bizi hep hayırla yad etsinler. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Bir de Ya Rabbi beni naim cennetine varis olanlardan kıl. Naim cenneti, nimetlerle dolu cennet, nimetlerle meşbu bir cennet. Şu sözü önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bir bizim kendi cennetimiz var, bir de varis olduğumuz cennetimiz var. Ne demek o? Bakın, Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki, bir kişi ana rahmine düştüğü anda, onun için bir cennette bir de cehennemde Allah iki makam yaratır. O kişi büyüyüp akıl balığı olunca, Müslüman olursa cehennemdeki makamı iptal edilir, cennetteki makamı baki bırakılır. Eğer o kişi akıl balığı olunca kafir olursa cennetteki makamı iptal edilir, cehennemdeki makamı baki bırakılır. İşte yarın biz cennete girince, kendi cennetimizi elde edince, bir de kafirlerin iptal edilmiş cennetteki boş kalan makamları birer, ikişer, beşer, onar bizlere dağıtılacak, taksim edilecek. Kafirler de cehenneme gitti ya, bizim cehennemde boş kalan makamlarımız da birer, ikişer, üçer, beşer onlara dağıtılacak. Öyleyse bir, bizim kendi kazandığımız cennetimiz var. Bir de kafirler ana rahmine düştüğü anda onlar için de cennette bir makam yaratılmıştı. Onlar cehenneme gidince onların cennetteki makamları boş kalmıştı ya. Allah biz Müslümanlara üçer, beşer, onar, ellişer, yüzer, ne kadar bilmiyorum, o makamları, o cennetleri bize verecek. Biz onların cennetlerine varis olacağız. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi o cennetlere varis olanlardan eyle. Vagfir li ebi, bir de ya Rabbi babama da mağfiret et. İnnehu kâne minazzallin, şüphesiz ki babam sapıklardan, dalalette olanlardan. Peki bir Müslümanın bir kafir hakkında beddua etmesi ya da dua etmesi ya da istiğfar etmesi caiz mi? Hayır. Peki İbrahim Aleyhisselam babası kafirdi, nasıl dua etti, nasıl istiğfar etti, nasıl hidayet talebinde bulundu? Bakın, ya bu duayı yaptığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın babası hayattaydı, hayattaysa caiz. Mesela hayattaki bir adama dua edebilirsiniz. Ya Rabbi babama hidayet ver. Ne olur ya Rabbi, anamın kalbine merhamet ver. Müslümanlaştır ya Rabbi, hidayetini lütfet de cehenneme gitmesin ya Rabbi diye hayattaysa dua etmek caiz. Çünkü her an onun İslam'a girme ihtimali var. Her an Müslüman olma ihtimali var. Her an tevbe edip vazgeçme ihtimali var. Ama ölmüşse, kafir olarak ölüp gittiği kesin belli olmuşsa, bir kafirin arkasından ister babanız, ister ananız, ister en yakınınız da olsa istiğfar etmeniz de hidayet talep, zaten ölmüş gitmiş, hidayete gelemez, talebinde bulunmanız da caiz değil. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam bu duayı ya babası hayattayken yaptı, her an tevbe etme imkanının olduğu bir dönemde yaptı, ya da bu konuda henüz bir yasak gelmeden önce yaptı, yasak geldikten sonra da vazgeçiverdi. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talip hakkında istiğfarda bulundu. Çünkü amcası Ebu Talip Peygamberimizin hamisiydi. Yeğenimin kılına dokunanın dünyasını zindan ederim demişti. Güçlüydü, hatırlıydı. Ebu Talip hayattayken kimse Peygamberimize dokunamamıştı. Ebu Talip'in vefatından sonra hüzün yılları başlamıştı. İşkenceler Peygamberimizin üzerine yağmaya başlamıştı. Çünkü hamisini kaybetmişti, koruyucusunu kaybetmişti Peygamberimiz. Onun için sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talip hakkında istiğfarda bulundu. Bir ayet gelinceye kadar, bu konuda yasak gelinceye kadar, yasak geldi. Dedi ki Rabbimiz, ey Peygamberim, bir Müslümanın en yakın akrabaları da olsa, babası anası da olsa, kafir olarak ölüp gittikten sonra onun arkasından istiğfar etmesi ona yakışmaz, onun arkasından dua etmesi ona yakışmaz ayeti gelince Peygamber Efendimizin gözünün yaşı kuruyuverdi. Artık amcası hakkında istiğfar etmekten, dua etmekten vazgeçiverdi. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, bir de kıyamet günü beni rezil ve perişan etme ya Rabbi. Kıyamet günü beni rezil ve perişan etme ya Rabbi. Çünkü يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ, o kıyamet günü öyle bir gün ki ne mal mülk ne de oğullar kızlar insana bir fayda sağlamaz. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلٌ وَلُوْ مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ, ne oğulların ne malın kişiye bir faydası olmayacak o gün. İlla men etallâhe bi kalbin selim, ancak kalbi selim ile Allah'a gelen kişi müstesna. Kalbi selim, fıtratı selimesi bozulmamış bir kalp demektir. Yaratılışı bozulmamış bir kalp demektir. Ya da kalbi selim, Müslüman bir kalp demektir. Teslim olmuş bir kalp demektir. Yani Allah'ın görsel ve işitsel ayetleriyle itminana kavuşmuş, doyuma ulaşmış bir kalp demektir. İşte kim böyle Müslüman bir kalple itminana kavuşmuş, doyuma ulaşmış bir kalple gelirse o müstesna, değilse ne mallar ne de oğullar kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Ben burayı şöyle anladım. Eğer ben bir peygambersem, İbrahim Aleyhisselam gibi babam da bir kafirse, ben babama karşı görevimi yapmış, onu İslam'a davet etmişsem, yarın zerre kadar onun bana bir zararı dokunmayacaktır. Ama benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacaktır. Veya ben eğer bir peygambersem, Nuh Aleyhisselam gibi, oğlum da kafirse Kenan gibi, ben onu İslam'a davet etmiş, ona karşı görevimi bir baba olarak yapmışsam, yarın oğlumun bana zerre kadar bir zararı dokunmayacaktır. Ama benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacaktır. Babasıyla İbrahim Aleyhisselam'ın ilişkisi münasebetiyle ben bu bölümü böyle anladım. Ve uzlifetil cennetu, cennetu lil muttakin. Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Allah Allah. Cennet müttakilere yakınlaştırılmıştır. Sanki toprak dürülmüş, dürülmüş, mahşer yerinde cennet müttakilerin ayaklarının dibine kadar getirilmiştir. Ben bu ifadeyi şöyle tercüme ediyorum. Cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Müminler cennetten çok daha üstün. Müminler cennetten çok daha değerli. Ama müttaki olan müminler. Bakın Allah diyor ki, ve uzlifetil cennetu lil muttakim. Cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Ayaklarının dibine kadar getirilmiştir. Hadi buyur ey kulum, gir cennete diyecek kadar, adımını atı verecek kadar cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Ve burrizetil cahimu lil gavin. Cehennem de azgınlara gösterilmiştir. Allahu ekber. Şimdi mahşer yerinde bir ortam düşünün. Cennet de cehennem de insanlara arz edilmiş. Şu sözü önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken üşenmeden bir daha söyleyeyim. Bakın, mümin yarın iki kere sevinecek, kafir de iki kere kahrolacak. İki kere üzülecek kafir. Mümin cennete girince, cennetle kuşanınca bir sevinecek. Çünkü cennet gerçekten insanı sevindirecek bir makam. Bir de cehennemi görünce bir daha sevinecek. Elhamdülillah. Ya ne aklımız başımızdaymış. Ne iyi etmişiz ki kendimizi şu cehennemden kurtarmışız. Dünyada gerçekten çok iyi etmişiz. Aklımız başımızdaymış. Çok şükür elhamdülillah. Bu cehennemden kendimizi azade etmişiz diye Müslümanlar iki kere sevinecek. Kafir de iki kere kahrolacak. Bir cehennemi boylayınca dayanılmaz azapların içinde bir kahrolacak, üzülecek. Bir de kaybettiği cenneti gösterecek Allah ona. Eyvah! Yazıklar olsun bize. Demek bu cenneti biz kaybettik ha. Yuh olsun bize. Adam değilmişiz. Aklımız başımızda değilmiş. Şu cenneti biz kaybettik öyle mi diye. Kaybettikleri cenneti görünce bir daha kahrolacaklar. Bir daha üzülecek kafirler. İşte Allah diyor ki cennet yakınlaştırılmış. Cehennem de gösterilmiştir. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Cehennemlikler cehenneme girince bakın onlara denecek ki hani şu Allah berisinde min dunillah Allah berisinde tapındıklarınız ey cehennemlikler ey ateşin ashabı hani dünyada şu yasalarına toz kondurmadıklarınız hani dünyada hatırlarını Allah'ın hatırına tercih ettikleriniz hani şu eteğinden yapışmaya çalıştıklarınız, hani kendilerinde kurtarıcılık özelliği gördükleriniz, kendilerinde bir nane gördükleriniz, hani şu tapındıklarınız, hani bunaldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye dua edip yardıma çağırdıklarınız, hani nerede? Allah Allah. Bakın Allah diyor ki, hel yansurunekum ev yantasurun. Şu anda onlar size bir yardım edebiliyorlar mı? Onların bir yardımını görebiliyor musunuz? Bırakın size yardım etmelerini. Kendilerine bir yardımları var mı onların? Hayır, hayır. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ Onlar ve azgınlar وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ İblisin askerlerinin, iblise tabi olanların tamamı, iblis peşi sıra gidenlerin tamamı baş aşağı cehenneme dolmuşlardır. Ne size yardım edebilirler, ne kendilerine zerre kadar bir fayda sağlayabilirler. Bakın, cehenneme dolmuşlardır dedikten sonra Rabbimiz buyurur ki, kendi aralarında bir tartışmayı, bir atışmayı da cehennemliklerin, tabi kademe kademe, kimileri daha büyük zalim, kimileri saptırıcı tağuttu, izindeyiz, yolundayız filan diye insanlar onun peşi sıra gitmişler deyip, kimileri büyük kafir, kimileri biraz daha aşağı eşet kafir, bütün kafirler cehennemde dolmuşlar. Bakın Allah diyor ki, قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Birbirleriyle hasımlaşarak, birbirleriyle atışarak, bakın diyecekler ki, تَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun ki, اِنْ كُنَّا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Biz dünyada gerçekten çok sapıkmışız. Gerçekten dünyada bizim hiç aklımız başımızda değilmiş. Gerçekten biz dünyada çok sapık ve bayağı insanlarmışız. Niye? İz nüsevvikum bi rabbil alemin. Sizi alemlerin Rabbına denk tutuyormuşuz. Ey zalimler, ey tağutlar, ey yöneticiler. Biz sizi alemlerin Rabbına denk tutuyormuşuz. Sizin yasalarınız da Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yasalarını denk tutuyormuşuz. Bir zannediyormuşuz. Hatta sizin yasalarınızı onların, Allah'ın yasasından üstün tutuyormuşuz. Sizin hatırınızı Allah'ın hatırına tercih ediyormuşuz. Biz sizi dünyada Allah'a denk tutuyormuşuz. Sizi binane zannediyormuşuz. Halbuki hiç binane değilmişsiniz. Hiçbir gücünüz, kudretiniz yokmuş. Bize karşı hiçbir farkınız yokmuş. وَمَا أَظَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bizi ancak mücrimler saptırdı. Ey zalimler, ey mücrimler. Tağutları gösterecekler ve diyeceklermiş ki ey zalimler, bizleri siz saptırdınız. Siz suçlusunuz. Bizi bu cehenneme siz getirdiniz. Siz olmasaydınız belki biz bu cehenneme gelmezdik. Siz bizim hukukumuzla oynamasaydınız. Siz bizim eğitim sistemimizi değiştirmeseydiniz. Siz bizim alfabemizi değiştirmeseydiniz. Siz bizim sarığımızla cübbemizle oynamasaydınız. Siz bizim sosyal ve siyasal yapılanmamızı değiştirmeseydiniz. Siz bizim tatil günlerimizi değiştirmeseydiniz. Siz bizim kılık kıyafetimizle oynamasaydınız. Belki biz bu cehenneme gelmeyecektik. Ey hainler, ey mücrimler. Siz saptırdınız. Siz bozdunuz bizim hayatımızı. Atışıyorlar. Berikiler de Kur'an'ın birçok yerinde anlatılır bu konu. Diyecekler ki, ey aptallar. Sizler bizi tanrılaştırmasaydınız, sizler vicdanlarınızı biz satın almaya geldiğimizde bize karşı koysaydınız, bizim önümüzde hay hay efendim demeseydiniz, vicdanlarınızı bize satmasaydınız, bizim önümüzde secdelere kapanmasaydınız, bizim yasalarımızı Allah yasalarına tercih etmeseydiniz, belki biz de bu kadar naneleşmeyecektik, kendimizi tanrı sanmayacaktık. Siz bizim önümüzde eğilince biz de kendimizi binane zannettik. Biz de tanrıymışız diye siz bizi saptırdınız ey hainler. Siz bizi saptırdınız. Siz bize karşı koysaydınız, siz bizim karşımızda sağlam bir Müslüman olarak dimdik dursaydınız, bunlar bize meyletmiyorlar. Demek ki bizim gücümüz, kuvvetimiz yokmuş diyecek. Belki de biz de sapmayacaktık. Biz de tanrılığımızı iddia etmeyecektik. Esas saptıran sizlersiniz bizi ey hainler diye atışacaklar. Sonra bakın şöyle diyecekler. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِع۪ينَ Bugün bize bir şefaatçi de yoktur. Keşke bir şefaatçi olsaydı, Allah'la bizim aramıza girseydi de, bize şefaat etseydi, bizi şu cehennemden kurtarsaydı, eyvah! Bugün bir şefaatçimiz yoktur. وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Bize sıcak kucak açacak bir dostumuz da yoktur. Yani, bizim halimizi, hatırımızı soracak bir dostumuz da bugün yoktur. Allah Allah. Yahu ne alemdesiniz? Bir derdiniz mi var? Bir ihtiyacınız mı var? Kimse hallerini, hatırlarını sormayacak. Milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek o dayanılmaz azapların içinde unutulacaklar. Rabbim bizi korusun inşallah. Ve bakın şöyle diyecekler. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke dünyaya bir kere daha dönme imkanımız olsaydı da فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden olsaydık. Bakın ifadelerine. Keşke Allah bizi dünyaya bir daha geri çevirseydi de kitabını elimizden dilimizden düşürmeseydik. Keşke Allah yeryüzüne bizi bir daha gönderseydi de namazdan niyazdan bir an bile uzak olmasaydık. Keşke Allah iki saatliğine de olsa, iki günlüğüne de olsa bizi yeryüzüne bir daha çevirse de örtünsek, Müslümanca bir hayat yaşasak, namazsız, oruçsuz, hatsız, zekatsız bir hayatın adamı olmasak, kafir ve müşrik olmasak, keşke Müslüman olsaydık. Şuna bakın, şu söze bakın. Dünyayı hovardaca harcasınlar. Peki söyleyin Allah aşkına, bu dünyada bu gerçeği anlayabilecek kadar bir süre tanımadı mı Allah onlara? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene bu dünyada Allah onlara ömür verdi. Her gece öldürdü, her sabah belki bugün aklı başına gelir diye, bugün bana kulluğa döner diye her sabah yeni bir fırsatla bir daha kaldırdı. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kez Allah bunu tekrar etti. Adamların aklı başına gelmemiş, dünyayı hovardaca harcamışlar. Şimdi akılları başlarına gelmiş de diyorlar ki keşke Allah bizi dünya bir daha geri çevirse de fenekune minel mu'minin, biz müminlerden olsak, Müslümanlardan olsak. İnne fî zâlike le âyeten, bu anlattıklarımda ibretler var, ayetler var. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında ayetler var. Ve mâ kâne ekserhum mu'minin, ama insanların birçoğu iman etmiyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye Allah izzetinden, şerefinden, değerinden, kıymetinden bir şey kaybeder mi? Hayır. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz ki senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. Bir dosyayı daha kapattı Rabbimiz. Önümüzdeki hafta Nuh kavminin, bir de Semud kavminin, Salih Aleyhisselam'ın toplumunun sergüzeşli hayatını Allah bize anlatacak. Onu önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.